Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 20 Eylül Perşembe. Yıl 2018, ay 9, gün 263, Hızır 138. 1440 Hicri Muharrem 10, 1434 Rumi Eylül 7. Aşure günü. İtfaiye haftası 20-27 Eylül. Günün tarihi Aşure günü. 10 Muharrem Hicri 61, 10 Ekim 680 Miladi. Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma'dan doğan torunu İmam Hüseyin, Kerbela çölünde Muaviye'nin oğlu Yezid tarafından 72 arkadaşıyla birlikte merhametsizce şehit edilmişti. Müslüman alemi için unutulmaz bir acı meydana getiren bu olayın yıl dönümü, Muharrem ayının 10'una rastladığı için de Arapça 10. anlamına gelen Aşura adı verilmiştir. Günün şiiri. Aşure günü. Hasan Hüseyin'in sofrası olsun, Fadıma ananın hikmeti de olsun, soframızdan yiyen keramet bulsun. Bugün Aşure günümüzdür bizim. Gönül soframızı aleme açtık, kin ile nefretten öteye kaçtık, barış gülümüzü cihana saçtık. Bugün Aşure günümüzdür bizim. Abbas Paksoy. Büyük Saatli Marif Takvimi. herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Açılış Vas grubundan Lila adlı parçayla yapıldı. Lila'nın hikayesini de şeye bağladık. Can, Lila hikayesi için seçmiş. Lilario diye bir hikaye okuyacağız Eduardo Galeano'dan. Onun için çaldık bu parçayı. Bir bölümünü çaldık. Şimdi Eduardo Galeano'nun hikaye avcısına kulak verelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Lilario. Señorita Lila Rodriguez tarafından 5-6 yaşlarındayken söylenmiş cümleler. Marslılar gökyüzünde neden gözükmüyorlar? Annesinin karnındayken bebeğin oyuncakları var mı? Tehlike altındayım. İki karınca bana bakıyor. Harflerden U'yu tercih ediyorum çünkü gülüyor. Işığı niye açtın anne? Karanlığın ışığını neden söndürdün? Kendi kulağımı ısırmak istiyorum ama yapamıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hep olmadığım yerde olmak istiyorum. Ben büyüyünce çocuklarım olmayacak çünkü onlar insanın canını okuyorlar. Bu kurabiyeleri yarın için istiyor muyum? Tabii ki istiyorum. Geleceğin karnı aç. Noel Baba gerçekten var. Çünkü ben onun var olmasını istiyorum. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca bakalım. 1519'da bugün Ferdinand Magellan San Lucar de Barrameda'dan, o limandan 270 denizciyle birlikte dünyayı dolaşmak üzere yola çıkmış ve yolculuğunu tamamlayacaktır. Kendi adını taşıyan Boğaz'dan da geçecek. Bugün kendi adını taşıyan Boğaz'dan. 1893'te bugünse Charles Duryea ve kardeşi ilk Amerikan yapımı benzinli otomobili denemişler. 1893. Bunu kutluyoruz hala bugün. Evet. Bugün arabalarla ilgili araba medeniyetinin nelere kadir olduğunu ve neleri yıktığını da söyleyen bazı yazılar da var. Hava kirlenmesi başta olmak üzere onlara da değinebiliriz. Hatta içinde bulunduğumuz ayın başlangıcında Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın dizel araçlardan sonra bazı benzinli motorlardaki egzoz gazı testlerinde manipüle ettiği iddiası ortalarda dolaşıyordu. Yapmamışlardır öyle şey. Kesinlikle neden yapsınlar ki? Yani 125 yıl olmuş tam ve dünya yepyeni bir medeniyet aşamasına geçmiş. 1893'te bugün 125 yıl önce yani ilk Amerikan malı. Yani Amerikan malı olması da önemli değil. İlk benzinli arabanın, fosil yakıtla çalışan arabanın dünyada çalışmaya başlamasıyla beraber yepyeni bir evreye girdik. Ve yıkımın da temel başlangıcının bu olduğunu da tespit edebiliriz sanırım. Evet. Hazır başlamışken bir haber daha söyleyeyim. Başlık olarak içtiyse söyleyeyim. Volkswagen, Audi ve Porsche. İtalyan değil mi? Yok, Alman. Alman Porsche. Mı Porsche? Doğru. Alman, tamam. Tank üretiyorlardı zaman. Hepsi tank tarifi falan üretiyorlardı bu firmalardan bazıları. Neyse, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler için. Bu şirketlere yönelik benzinli ve dizel araçlarda temiz emisyon teknolojileri geliştirilmesini engelledikleri şüphesiyle soruşturma başlatılmış. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından başlatılan soruşturmada 3 markanın aykırı yönde davrandığı tespit edilirse yüklü miktarlarda ceza gündeme gelebilecekmiş efendim. Üzme şimdi beni ya, böyle sabah iyi kalkmışım. Güzel haberler var. Aykırı o durumlar olursa ceza tespit edilecekmiş ama yani. Ha, aykırı. Tamam, extreme. O zaman mesele yok. Ben de o zaman sana Shell ile Exxon'un 1980'lerden itibaren iklim değişikliği konusundaki gizli yazışmalarından bahsederim. Yapmamışlardır. Muhtemelen onlar da yapmamışlardır. Bir aşk mektubu gibi lanse ettiniz siz şimdi ama bu mektupları. İşte, o kadar masum olmasa gerek. Yok canım, yani şey, dünyayı yıkar demişler bizim bu ürettiğimiz. Sene kaçtı acaba? 1980. Ne kadar ileri görüşlü şirketler düşünün. Araştırmalarını yapmışlar. 82 pardon. Yani 82'de Exxon oldu bu iş demiş yani. Karbondioksit seviyeleri batırır bu dünyayı demiş. Onun için daha çok petrol çıkaralım, yakalım. İnsanlar da arabalarına, kamyonlarına, uçaklarına, gemilerine binsinler, dolaşsınlar demiş. İyi dememişler. Kesinlikle iyi demiş. Hatta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye petrollerinde petrol ve gaz arama faaliyetlerine hız verdiklerini belirtmiş. İşte budur ya. Güneydoğu'da bir takım güvenlik gerekçesiyle arama yapılamayan yerler vardı demiş. Teknik olarak gidilmesi uygun olmayan, kaç senedir gidilmiyor. Batman'da ve Raman'da petrol bulunmuş. Orası mı? Teknik olarak gidilmesi uygun olmayan yerler arasında değildir muhtemelen. O kapsamda aramaları arttırdık. Şu an Hakkari'de, Siirt'te yine arama bölgelerimiz ve sondajlarımız var diye konuşmuş. Unutmayın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın ismi Fatih Dönmez. Güzel. Onu da tarihe kaydediyoruz ve devam ediyoruz. 2017'de bugün, yani tam bir yıl önce Maria adı verilen kasırga Puerto Rico'ya, Amerika'nın sömürgesi olan, kolonisi olan Puerto Rico'ya indi. 4. kategori bir şey olarak ve 67 kişinin ölümüne yol açtı, açıklandı. Sonra Donald Trump oraya uzun bir süre sonra gitti ve basket atışı yapar gibi havlu attı insanların kafasına. Kağıt havlu attı. Evet. Ve sonradan yalnız 2975, 3000'e yakın ölüme sebep olduğu ve bütün altyapıyı falan mahvettiği söylendi. Bunu söyleyen de Puerto Rico valisi Ricardo Rosello. Bulguları George Washington Üniversitesi Milken Kamu Sağlığı Enstitüsü araştırmacılarının yaptığı uzun soluklu bir bağımsız soruşturmanın ardından duyurmuş. Evet, ama hepsi yalan dedi Donald Trump, şey yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump ve böyle bir şey yok, 67 ölüdür. Demokratlar abartıyor demiş. Başka sebeplerden, evet, demokratlar işte insanlar birbirini öldürüyor, onu da fırtınaya bağlıyorlar, yok şey, bir harika bir iş yaptık dedi. Yalnız Harvard araştırması çok daha, yani 3000'in de çok daha üzerinde, belki 4000'in üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Böyle de bir araştırma var. Tamam, şimdi bu büyük bir 90 milyar dolarlık bir zarara yol açtığı söyleniyor. Vali Rosello da gazetecilere yaptığı açıklamada iletişim, altyapı ve karayolu ulaşımının hiç olmadığı bir senaryoyu beklemiyorduk demiş. Sanırım çıkardığımız ders en kötüsünü beklemek gerektiği oldu. Evet, hatalar yaptım. Geriye dönüp baktığınızda işler farklı bir şekilde yürüyebilirdi demiş. Ve Puerto Rico'nun başka güçlü kasırgalara karşı da savunmasız olduğunu kabul ederek hükümetlerin iletişim sistemlerini güçlendirdiğini, gıda ve ilaç yardımı sağlamak için bir ağ kurduklarını da açıklamış. Evet, ama hala 60 bin kişinin bir çatısı yokmuş. Güç nakil şebekeleri istikrarsızmış bir senenin ardından. Ve ortaya çıkan rakamlar da tam iki katı, yaklaşık iki katı fazlaymış ölü sayısı. İki mi? Yani yaklaşık ölü sayısı tahminin yaklaşık iki katı diye vermişler son rapordaki bulgulara göre diye yazıyorsun. Yani o zaman 6000 mi olacak yani? 2975 resmen açıklandı araştırmada. Neyse, bu hesapları devam ettirebiliriz. Yalnız şeyi de söyleyelim. Hükümetin yaptığı ölü sayısı açıklamasının iki katı olarak söylenmiş. Son araştırmada Porto Rico'nun yoksulların kasırga sonrası hayatlarına devam etmesi ihtimalinin %45 daha fazla olduğuna işaret edilmiş. Hayatını kaybetmesi, yoksulların hayatını kaybetme ihtimali %45 daha fazlaymış. Onlar da yoksul olmasınlar, çalışsınlar, kazansınlar yani, ne yapayım. İşte aynısını söylememiş galiba Milken Enstitüsü Dekanı Lynn Goldman. Bundan çıkarılacak ders, yardım çalışmalarını olabildiğince düşük gelirli bölgeler, yaşlı ve korumasız insanlar üzerine odaklanması gerektiğidir demiş. Oraya Trump tavrı yapacağız. Neyse, şimdi Florence kasırgası geldi. Hani yağmurdan ve kasırgadan şimdi buraya atladık. Ve bugün bir sene sonra tam Maria'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarını vurdu Florence kasırgası. Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde can kaybı bir kere 35'e yükseldi. Ve çok feci bir şey söyleyeyim maalesef. Buyurun efendim. Gözaltında bulunan iki kadın göçmen de ölmüş. Su basınca arabalarını şey yapmış. Muhafızları kurtulmuş ama. Öyle mi? Kurtarılmış, evet. Sadece göçmenler ölmüş. İki kadın. Güney Carolina'da şerifin arabası içinde götürülüyorlarmış bir yerden bir yere. Gözaltında. Yani kaçak göçmen onlar. O zaman sel basmış ama şerifin kadınların ikisi de zaten akıl sağlığı merkezine götürülüyorlarmış, bir problem varmış yani. Ama artık kalmamış problem, ölmüşler. Şerif'in iki yardımcısıysa yükselen sulardan kurtulmuş. Şimdi Florence kasırgasındaki şey 35'e yükseldi. Bazı yerlerde sular yükseliyor ve Başkan Trump bugün Kuzey Carolina'ya gidiyor. Belki de onlara da şimdi kağıt top atar, mendil atar. Bu sefer basketbol değil, Amerikan futbolu usulüyle atarsa ilginç olabilir. Evet, olabilir. 10 bin kişi şu anda barınaklarda yaşamakta orada ve 350 bin kişinin elektriği yok. Yani internet yok, hiçbir şey yok. Telefonla konuşamıyorlar. Evet. Ama orada konuşma yapacak. Bu da hoş bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Çok ufak bir ekleme daha yapayım. Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük elektrik kesintisine neden olmuştu Maria kasırgası. Ve Amerika'nın, ABD'nin son 118 yılda en fazla mali zarara uğradığı 3. kasırga olarak tarihe geçmişti. Yaraların sarılmasının 139 milyar dolara mal olacağı belirtiliyormuş. 139 milyar yani 278 Katar emirinin lüks uçağına bedel bir meblaya mal olmuş kasırganın yarattığı maddi zarar. Maria değil mi bu? Maria. Florence bunu aşacak deniyor maalesef. Daha da büyük zarar olacakmış ama daha tam hesabı yapılmadı. Evet. Bu arada kasırga demişken Stormy Daniels, yani porno yıldızı Stormy Daniels, kaleme aldığı kitabında Amerika Başkanı Donald Trump'la yaşadıklarını anlatmış. Daniels 2006 yılında Kaliforniya eyaletindeki Tahoe Gölü'nde düzenlenen, kendi memleketi Tahoe. Ya bilmiyorum. Tahoe memleketinde düzenlenen. Kaliforniya'daki. Evet. Ünlü isimlerin katıldığı bir golf turnuvasında gizli bir kaçamak yaptıklarını söylemiş. Dedikodu. Kendi yazdığı kitabında. Bir de, yapmamıştır deseniz hadi şimdi de. Yok, gördüm ben de onun haberini, kitabı görmedim de tarif de ediyor. Onun takımlarını. Evet. Trump'ın. Neyse, buna girmeyelim. Çok acayipmiş. Full ifşaat ismini taşıyormuş. Full Disclosure ismi taşıyormuş kitabı. İfşaat. Evet. Şimdi onu geçelim, dedikodu kısmına evet, geçelim. Evet ya, ama fırtına demişken ben şey. Evet. Bu arada Donald Trump'tan biraz bahsedelim gene. Evet. Bir kere büyük bir gentleman olarak nitelediği Brett Kavanaugh, Supreme Court'a, yüksek mahkemeye aday gösterdiği kişi, bayağı bir, şimdi profesör olan bir kadını, gençliğinde 17 yaşındayken kendisi bir yatağa atmış, kız da 15 yaşındayken o zaman, ve az kalsın öldürüyormuş. yani soymaya çalışıyormuş filan, böyle bir yargıcı getiriyor. Bir harika bir centilmendir, yapmaz öyle şeyler demiş Donald Trump da. Şimdi Amerika kaynaşıyor. Erteleyelim mi acaba ermesini, ertelemeyelim mi diye. Yani full açıklama yaptı, ifşaat yaptı kadın. Benim üzerime bindi, soymaya çalıştı, bağırmamı engellemek için de ağzımı kapattı. Ama 17 yaşında olduğu için onu hoş mu görmek lazım bilmiyorum. Ama böyle bir yargıç seçiyorlar. Seçiyorlar ama Donald Trump da uzun süredir gerginlik yaşadığı Adalet Bakanı Jeff Sessions hakkında bugüne kadarki en sert çıkışını yaparak "benim bir Adalet Bakanım yok" ifadesini kullanmış. E atsın. Nereye atacak efendim? Koskocaman Jeff Sessions. Nereye atacak yani? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ama Abdullah Gül öyle mi? Bizim Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül. Abdülhamit Gül. Hakim yardımcılığı müessesesi üzerine çalıştıklarını söylemiş. Bu sistemde mesleğe geçiş öncesinde bir kademe oluşturmaklığı öngörüsünde bulunmuş. Harika bir dünyada. İlginç şeyler var burada. Trump'a dönüyorum. Tabii. Buna inanmayacaksın. Yeni bir üst. Sürekli daimi bir Amerikan üssü inşa edecekmiş. Avrupa'ya mı? Nerede? Avrupa'ya. Polonya'da. Polonya'da mı? Evet. Almanya'nın hemen yanı başında. Rusya'ya biraz daha yakın. Çok ciddi bakıyoruz. Polonya'da bu fikri çok seviyor demiş. Düşünüyoruz demiş. Polonya Başkanı Andrzej Duda ile konuşmuş. Macaristan'dan sonra Polonya'nın da suyunun ısındığına dair çeşitli haberler geliyordu. Belki bir destek olurlar alttan ya da arkadan, bilmiyorum. Ayrıca NATO da sürekli askeri yapılarını Afganistan'da 17. yılında savaşın 17. yılına girilirken, yıl dönümüne girilirken yeni ya savaş bitmeyecekmiş anladığın kadarıyla, yeni yapılar, üsler yapılıyor. Polonya'da Irak Savaşı'nda oldukça yoğun bir şekilde desteğini vermişti Amerika Birleşik Devletleri ordusunu hatırlarsanız. Komandolarını göndermişlerdi ve bıçaklarla beraber oradaki insanları kestiklerine dair, düşmanlarını kestiklerine dair haberler dolaşıyordu etrafta. Peki ama bu yargıçların önüne gelen, Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen bütün isimler, siyasiler özellikle ya da yargıçlar sürekli bir cinsel taciz, tecavüz ve bunlarla ilgili kıyamet kopuyor. Sapık dolu ortalık. Yani Profesör Doktor Blasey Ford bu resmen açıkladı. Yani bana böyle bir şey yaptı Christine Blasey Ford diye. Bayağı üniversitede profesör olan bir hanım. Fakat dinlemeyelim filan diyorlar senatodakiler, cumhuriyetçiler. Biz anlamayız böyle şeyler, seçeceğiz diyorlar. İlginç bir dünya. İlginç bir dünyada Polonya'dan gelmiş Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üst teklifi. O da kabul etmiş. Polonya Devlet Başkanı Duda Amerika Birleşik Devletleri'ne demiş. Gelin bize üst kurun demiş galiba. Üssün adı ne olacakmış? Bil bakalım. Üssün adı mı? Bir kere de Fort olacak tabii, yani kale. Fort. Ama ne? Fortçular. Yani bu kadar anlattığınıza göre başka bir şey olabilmesi mümkün değil. Ne olacak üstüne? Fortçular. Trump. Trump mı? Fort Trump olacak. Fort Trump. Evet. Tamam, çok da şey yapmamışım. Yakışmadı mı? Uzaklaşmamış. Evet, olabilir. Lehçede nasıl? Açılışı da Daniel Storm şey yapsın. Yok, Stormy Daniels yapsın. Trump'la beraber. Fort Trump. Evet, böyle bir durum var. Peki. Şeyde Yemen'de de dün konuştuğumuz Amerikan malı bombaların kullanıldığına dair haberlerden sonra şimdiye kadar görünmemiş bir şeyden bahsediyor. Açlık, yani çocuklar 5 milyona kadar veren çocuğun, evet efendim, açlık, yani bir kuşak tamamen yok olacak deniyor. 5 milyon riskte, kıtlık riskinde. Ve dünya Yemen'i unutmuş durumda. Evet. Hala silah satmaya devam ediyorlar. İspanya bile aldığı kararı geri çekerek Suudi Arabistan'a silah satmaya devam edeceğini açıkladı. Cenevre Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi uzmanı Belal, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyunun Yemen'de devam eden iç savaşa sessiz kaldığını belirterek Yemen'deki savaş bilerek unutturuldu demiş. Ya bunu yapan, bu açıklamayı yapan da Avrupa'da İslamofobi, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan Eşitlik, Adalet ve Barış Konseyi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 39. Oturumu kapsamında düzenlenen bir panel çerçevesinde yapılmış. Ve uzmanlar konuşuyorlar, bilerek unutturuldu deniliyor. Neden evet. bilerek unutturuldu derseniz? Silah satışından. Silah satışından. Evet. Katar'da İngiltere'den 24 savaş 9 da eğitim uçağı almış. Adları da çok güzel. Tayfun. Tayfun uçakları alıyor. Bir yandan tayfunlar kasıp kavururken dünya, hatta Orta Doğu'ya da şimdi gelmesi beklenirken Dubai'ye filan, Katar 24 Tayfun savaş uçağıyla 9 Hawk yani Şahin eğitim uçağı satışını öngören anlaşma bugün yürürlüğe girmiş. İngiltere'den 33 uçak için İngiltere'ye ne kadar para ödüyor Katar? 5 milyar toka ediyor. 5 milyar dolar. Yani şimdi dolar değil, ne? Sterlin. Sterlin mi? Evet. Kaç dolar ediyor? Biraz daha fazla, 7 filan. 7 dolar. Milyar. 7 milyar dolar ediyor. O zaman ondan tam 14 tane Katar uçağını, lüks uçağını, Katar yerine lüks uçağını alabiliriz. Biraz önceki panelden çok ufak bir ifade daha aktarmak istiyorum müsaade ederseniz. Panelin düzenleyicisi, düzenleyicilerinden Genel Sekreter Celil Yılmaz yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Yemen'de yapmış olduğu bir vahşet var demiş. Onu gündeme getirmek için böyle bir panel düzenledik demiş. Ve Yemen'in unutulmasının en büyük sebeplerinden biri pek çok ülkede olduğu gibi yeraltı zenginliklerinin ve petrolünün olmaması ifadesini kullanmış. Geçmişte Kuveyt, Irak'a Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı müdahaleleri hatırlatmış. Yine aynı şekilde içinde bulunduğumuz çağdaki diğer bölgelerdeki savaşları hatırlatmış. Ama Yemen'de böyle bir şey olmadığı için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başında olan koalisyon ortada teröristiriyor. Tam anlamıyla teröristiriyor. Koalisyon lafından da sıtkım iyice sıyrıldı. Evet. Yani sanki böyle barışçı, hoş bir şey getiriyor akla koalisyon. Evet, deyince. İkinci Dünya Savaşı'nda böyle Nazilere karşı koalisyon kuruldu manasına geliyor ama burada ölen ve açlık sınırında olan çocuklar var. Katiller Koalisyonu. 5 milyon lira. Neyse, Florence kasırgasında 1 milyon 700 bin tavuk da ölmüş. Tavuk ölmüş. Evet. Sanderson Farms isimli kümes hayvanları üreticisi şirket açıklama yapmış. Yükselen nehir suları tavuk yetiştirilen en az 60 çiftlik binasını basmış. Ama yalnız tavuk meselesi değil. Ayrıca çok feci şeyler oluyor. Florence'da mesela şeyler de var. Kömür külleri mesela ve nükleer santraller. Florence kasabası dolayısıyla, Florence kasırgası dolayısıyla kasaba nereden çıktı? Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde, özellikle Kuzey Carolina eyaletinde çok ciddi tahliyelere yol açıyor. Tahribatın, sonuçta çıkan tahribatın, eğer doğru söylerlerse ki doğru söylemeleri ihtimali çok az. Ama geçen seneki, tam geçen sene bugün vuran Maria kasırgasının zararını çok aşacağına dair de tahminler var. Bu arada Nijerya'da ulusal felaket olmuş, ilan edilmiş. Nijerya'da, Afrika'nın en büyük ülkesi, 4 eyalette sel felaketinde 100'den fazla insan yaşamını yitirmiş. Kogi, Nijer, Anambra ve Delta eyaletlerinde Cumhurbaşkanı da acil durum yönetimi dairesi ulusal felaket ilan etmiş ve çözmüş meseleyi. Ulusal felaket ilan ettiğin zaman çözülüyor biliyorsun. Evet, Nijer hükümeti ülkenin kuzeyinde şiddet eylemleri gerçekleştirilen Boko Haram örgütünün yenilgiye uğratıldığını açıklamış. Açıklama yaptığınız zaman yenilgiye uğratıyorsun. Evet. Yani. Hem felaket ilan ediyorsun ve durduruyorsun, sonra da yendik diyorsun, yeniyorsun. Evet. Bu arada Elazığ'da bal üretimi 5 kat düşmüş ve ilk defa görüyorum NTV'nin İhlas Haber Ajansı ile karışık haberi, ortak haberi diyelim. İklim değişikliğinden bahsediyor. Allah Allah. Bal yok yani. Bal yok. Yani yılda 4 lira fark olur. Bu sene de aynı olur. Balın kilosunu 40'a satıyorduk. Bu sene 45 liraya satarız diye bilgi vermişler. Ama Türkiye'deki bal üretiminin önemli merkezlerinden Elazığ'da bal sahamı sona ererken iklim değişikliğinden dolayı geçen yıla oranla 5 kat düşüş yaşanmış. Bu çok ciddi. Zaten Greenpeace Akdeniz'de bütün yalnız Türkiye'de değil hepimiz aynı kovandayız diye önemli bir kampanya başlattı. Çiçek göremediğimizde çok geç olacak diyorlar. Tarım ve Gıda Proje Sorumlusu Berkan Özyer, hepimiz aynı kovandayız. Eğer neonikotinoidler hızla yasaklanmazsa hem arıların hem gıdalarımızın hem de hepimizin geleceği tehlike altına girecek demiş. Çok önemli. Çünkü polinasyon da birinci derecede rol oynuyor. Malum tozlamada, bitkilerin çoğalmasında badem falan kalmayacak. Öte yandan bir başka önemli haber daha var. Bu mikroplastikler var ya, küçük, gözle görülmeyen ama var olan. Var olan ve bütün insan ve canlıların bedenine giren son derece büyük bir tehlike, bir afet, dünya çapında bir afeti oluşturan şey. Yeni bir araştırma yapılmış, şoke olmuş herkes. Ne çıkmış efendim? Gökler de kirlenmiş. Yalnız denizler ve hava değil. Bu kötü işte. Evet, yani okyanusların yanı sıra bayağı plastik kontamine etmiş parçacıklar. Ve nasıl peki oluyor? Çok basit. Sivrisinekler gibi böcekler taşıyorlar. Plastikleri de yiyorlar ve dolaştırıyorlar. Gökler de bitmiş. Bu kötü oldu. Çünkü Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir çöplükte bulunan plastik yiyen bir mantar türü her geçen gün büyüyen plastik kirliliğine bir çözüm olabilir diye verilmişti. Aa, tabii. BBC Türkçe'nin haberinde. Şimdi mantarı gökyüzüne yollayıp gökyüzünde mantarlarla beraber bir şekilde bir sahne ortaya çıkarmak demek ortaya... hoş o durumlar çıkarmayabilir. Mars'ta da su bulundu. Gökyüzünde mantar var, düşünsenize. Başka yerlerde de birkaç ışık yılı ötedeki bazı gezegenler yaşanabilir. Evet. Okudum onu da. Okudun değil mi? İşte öyle heyecan verici şeyler var. Ama gökyüzündeki mantarlar da fena olmaz hani. Kolombiya'da kokain üretimi 2017'de rekor kırmış bu arada. Onu da yazıyor BBC Türkçe. Birleşmiş Milletler'in Uyuşturucu ve Suç Üretimi Suç Ofisi'nin 2017 yılında Kolombiya'nın kokain üretiminde rekor kırdığını açıklamış. Bir önceki yıla kıyasla 2017'de kokain üretim miktarı %31 artarak 1.400 tona, üretim alanlarının toplam yüzölçümü de 171 bin hektara yükselmiş. Vay canına. Ama bu durum, artış, Kolombiya'da yürütülen barış çalışmalarına zarar verebilirmiş. Yok canım. Olur mu öyle şey? Yalnız neler söylüyorsun? Söyle, ağzından çıkanı kulağın işitmiyor senin. Endişe verici olarak nitelendirilmiş bu durum. Şey var. John Vidal'ın son derece ilginç bir yazısı var. Guardian'ın eski çevre editörü, son derece tecrübeli bir yazar. St. Martin adasından yazıyor. Ah. Scilly adalarının en büyüğü. 5 gün orada yaşamış ve oradan bildiriyor. Bak, fotoğrafı görüyor musun sen Martin? Biliyorum, daha önce bakmıştım. Ha? 35 tane plajı vardı. Ya sen Martin adasında, Atlas Okyanusu'nda, dünyaca ünlü de bir havalimanı var. Cornwall'la orta yerde bir yerde dünyanın en temiz havasına sahip yerlerinden biriymiş. Öyle 120 mi? Kişi yaşıyor. Hı, 120 kişi, turistler hariç. Turistler hariç, müthiş turist var tabi, fakat şey yok, dünyanın en temiz havasına sahipmiş çünkü araç yok. Araç mı yok? Evet, araç yok. Araç herkes yok da, bisiklet kullanıyor. İnsanlar şey, güneşlenirken tepelerinden uçak iniyor yaklaşık 5 metre yukarıdan. O olabilir. Olabilir ama, abi, evet. Evet ama şey, bak, çocuklar da dahil, bütün son caddelerde filan şey, bisikletler dolaşıyor. Bu son derece ilginç görüntülerle beraber bir haber ve şunu artık hükümetler kabul etse çok iyi olacak. Nasıl yaşayacağımıza yeni bir karar vermeliyiz demiş John Vidal. Hükümetler de şu gerçekliği kabul etmeliler ki arabaların, bu tam kaçıncı yıl dönümüydü? 125. yıl dönümünde fosil yakıtlı arabaların sokağa inmesinin, artık bunları kaldırmanın tam zamanıdır. Eğer hava kirlenmesini kesmek istiyorsanız arabanızdan vazgeçin demiş. 92 yaşındaymış, evet, ev sahibi. Ve her ikisi de 92 yaşındaymış, anası ve babası ev sahibinin. Ve gayet aktifmiş. Aynen. Astım yok. Akciğer ve solunum şeyleri yok. Üst solunum yolları problemi yok. Ve işler de part time'dır şimdi orada, ne güzel. Pipo da içiyormuş biraz, ona rağmen yaşı iyi. Evet. Böyle gidiyormuş. Sadece fosil yakıtlı araçlar değil, aynı zamanda hayvanlı araçlarda, atlı arabalarda büyük bir problem teşkil ediliyor. 16 Eylül'de yapılmış olan bir eylem vardı. Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin raporuna göre sadece adalarda 272 fayton bulunuyor ve bu faytonlarda 1540 at kullanılıyor ve her yıl 400 at fayton kazaları ya da bakımsızlık nedeniyle ölüyor denilmişti. Ve hayvan hakları, hayvan özgürlüğü aktivistleri de İstanbul Büyükada'da faytonlarla atlara yapılan işkence ve eziyetlerin kaldırılması için kitlesel Büyükada eylemini gerçekleştirmişlerdi. Atlar da özgür olmak ister diyerek 16 Eylül 2018'de. Evet, yani şey vaziyeti var. Faytonculuk dışında arabada çözüm var deniyor. Girmeyecek tabii. Arabada yani girmeyecek. Hiçbir şekilde. Katar'dan bir haber daha. Durmadan Katar haberleri var. Yani ama işte zenginin malı zürdün çenesini yiyor. Demek bu yani. Katar Türk gıda zincirine sahipmiş. Dünya Gazetesi'nden. Sahip miymiş? Gibi. Sahip mi olacakmış? Talipmiş. Talipmiş mi pardon. Dedim. Ben yanlış söyledim. Belki de ben yanlış duydum. Hiç şey yapmayın. Türkiye ekonomi gündeminin son günlerde sıkça adını duyduğu Katar'ın gıda zinciri bereket dönerden hisse almak istediğini, bereket döneri ortak olmak istiyormuş. 30 yılda 125 şubesi vermiş. Dönercilik mi yapacakmış? Evet. Katar dönerciliğe giriyormuş. Katar döner. İngiltere'den de sizin söylediğiniz Katar gibi. Yanar döner, Katar döner. 24 savaş uçağıyla 9 eğitim uçağı almıştı. İşte. Evet, çok güzel. Kiminden döner alıyor, kiminden uçak. Biftek de olabilir, yalnız döner olmayabilir. Nusret'te et ziyafeti çeken Maduro da kendini savunmuş, beni çok seviyor demiş. Sultan Maduro diyorlar Sultan. Bana demiş. Evet, aynen böyle demiş. Sultan. Ben Nusret'i bilmiyordum, orada tanıştım. Bir 100 kere kucaklaştık, ben oturuyordum, o bana sarıldı, sonra ben kalktım, ona sarıldım. Sonra bana Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma 700 yıllık eserlerin bulunduğu bir müzeyi gezerken eşlik etti. Orada bir sultan tahtına oturdum. Şimdi onlar bana Sultan Maduro diyor demiş. Sultan Hanım. Vay canına. Müthiş pardon. Sultan Bey. Şimdi. Sultan Bey. Sultan Beyli. Venezuela'da insanlar da bu arada göç etmekten yerinde duramıyorlar. Açlık ve enflasyondan ötürü, hiper enflasyondan ötürü insanlar göç ettikleri yerden de göç etmek zorunda kalmış durumdalar şu anda. Muhalefet bastırıyor ama işte dış mihrakların bir oyunu olarak nitelendiriyor Maduro da bunu. Evet, aynen öyle. Fakat önemli bir şey var. Onu da söyleyelim. Ama en yakın müttefiki de Osmanlı tabii ki. Nicolas Maduro'nun. Tabii. Paşalar, Ertuğrul, Gazi dizilerinin setlerinde. Solcu Sultan. Nasıl etkilenmiş ya? Şey gibi böyle ergen gibi. Dizi izleyen ergen gibi eline kılıç alıp ardından böyle yemek yedikten sonra bana paşam diyorlar diye ülkesinde basın açıklaması yapıyor canlı yayında. Sultan. Sultan pardon. Paşa dedi. Paşanın şeyi var böyle. Paşayla olur mu canım? Şimdi bu arada da krizden bugün biraz daha bahsederiz. Belki evet, şeyle Seyfettin Gürsel'le de konuşuruz kriz var mı yok mu diye ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kriz mriz yok demiş. Avro mavro da yok demiş. Mriz. Aynen böyle. Evet. Mriz de yok demiş. Öyle bir hareketlilik var. Hepsi manipülasyonmuş. Belki böyle illüzyon da olabilir. Bizde kriz miriz yok demiş. Dolarla, euroyla, kira mira yok demiş. Kriz miriz yok, kira mira yok demiş. Bundan sonra şey Türk lirası geçer demiş. Köprülere verilmiş olan taahhütler Türk lirasını mı çeviriyormuş? Onu bilmiyorum. Burası Türkiye, Amerika değil. Burada Türk lirasının hükmü vardır. Türk lirasıyla mağazanı kiraya verirsin, alışverişini yaparsın köprüyü demiş. Tabii. Kur krizi de diyaliz merkezlerini de etkilemiş yalnız. Pek çok diyaliz merkezi yükselen döviz kurları nedeniyle taşımacılık, kahvaltı gibi hizmetleri ücretsiz veremeyeceklerini duyurmuş. Soruyu soruyorum. Ne diyeceğiz buraya? Kriz mriz yok diyeceğiz. Hayır. Diyaliz miyaliz yok diyeceğiz. Diyaliz miyaliz evet. Yanlış söyledim. Kahvaltı işte. Mahvaltı yok da diyebiliriz. Diyaliz miyaliz yok. Peki ara verdik. Out in the distance, there's a simple time. Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor ve Manfred Mann's Earth Band'den Bell of the Earth, Yeryüzü Güzeli adlı parçayı dinledik. Angel Station albümünden. Mick Rogers'ın da doğum günü 20 Eylül 1946 ve Manfred Mann's Earth Band'in kurucu elemanlarından gitarist, şarkıcı ve şarkı yazarı. Özellikle bu grupta uzun süre çalıştı. Bir kesintili olmakla beraber ona da doğum gününde bir günaydın demiş olduk. 1946'da 20 Eylül'de doğmuştum. Ufak bekleme yapmak istiyorum biraz önce bahsettiğim duruma. 12 Eylül 2018 resmi gazetede yayınlanan, bu arada resmi gazetede artık yazılı olarak çıkmayacakmış. Bununla dair haberler vardı, ben mi yanlış okudum? Gördün mü? Türk parası kıymetini korumak hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yankıları sürerken de yazmışlar Sözcü Gazetesi'nde. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, hazine garantili sözleşmelerin kapsam dışı bırakılması gerekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelttiği soru önergesiyle meclis gündemine taşımış ve bir total özet vermiş. Toplu özet vermiş. Osman Gazi Köprüsü açıldığında 2016 yılında geçiş ücreti 35 dolar artı KDV'ymiş. Bu da 112 TL artı KDV'ye denk geliyormuş. 121 liraya denk geliyormuş. Evet. 35 dolar artı KDV. Evet. 2017 yılının Ocak ayında doların artışında Amerika Birleşik Devletleri tüketici endeksi de eklenince köprünün maliyeti bir araç için 40 doları bulmuş bir anda ve köprünün KDV'siz maliyeti tek araç için 142 TL'ye yükselmiş. 121 TL'den evet. 142 TL'ye yükselmiş. 2018 Ocak ayında kurun 3.76 olması ile Ocak ayında 3.76 mıymış kur? Vay canına. KDV'siz tek araç maliyeti 152 TL'ye çıkmış. 142'den 152'ye çıkmış. Şimdi kaçmış? Bulunduğumuz Eylül ayı içerisinde ise dolar 6.30 olunca bir aracın maliyeti 255 TL olmuş. Evet. Osman Gazi Köprüsü'nün büyük kazığı diye de Sözcü Gazetesi'nde verilmiş bu. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşeti de ilginç. Yanlış ekonomik politikalar ülkeyi bu hale getirdi diye kocaman bir manşet atmış. 4,9 trilyonu lira bu. Betona gömdük, fabrikaları sattık, şimdi onların yerinde keçiler otluyor diye bir şey yapmış. Yani özelleştirilen Hereke halı fabrikası adeta çiftliğe dönmüş, keçiler filan otluyor orada. Evet. Bir yanda dev inşaatlar, diğer yanda kapatılan fabrikalar diyorlar. Erdoğan Süzer'in haberi var. Konuyla alakalı doğrudan bir bilgisi yok ama iyi bir haber vereyim size de. Biraz içiniz açılsın. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan iç ve iç bölümündeki teknik donanım ile diğer malzemeleri sökülen uçağın gövdesinin millet kıraathaneti olarak evet düzenlenmesi. Ya, evet odur işte. Ve budur. Kullanılması şartıyla Yomra Belediyesi'ne tahsisine onaylanmış. Uçağı kıraathane yapacaklarmış efendim. Evet güzel. Büyük bir teknolojik gelişmeden bahsediyoruz burada. Ya da geri dönüşüm. Yani, hepsi ne dersen evet. Çok güzel olacak. Yani Türkiye Hava Yolları'ndan kargo ücretine %81'lik bir zam yapılmış. Daha 3 ay önce yapılmıştı 22 Mayıs'ta bir önceki zam mı? Şimdi %81 mi? Artı %18'de KDV. Yani kağıt zammıyla boğuşan gazeteleri de vuracak diyor Evrensel'in haberi. Öyle olmuş. Basın etkilenecek diyor. 3. havalimanı işçilerinin tutuklanmasına da büyük tepkiler geliyor. Büyük işçi kıyımı öncesi gözdağı veriliyor diyorlar. Bakanlığa harekete geçirmek yerine jandarma gönderildi diyor. 24 işçi tutuklandı, onu da dün söyledik. Çantaya kapatılıyor çünkü orada suç işleniyor demiş HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ta. Büyük bir problem olarak da orada devam ediyor ama bizde kriz mriz yok diyen Erdoğan var. Ve şey diyor, dolarla avroyla kira mira da yok diyor. Kriz miriz yok, kira mira yok. Ama diyaliz miyaliz olmaz diyemeyeceğimiz için öyle bir sorun var. Şimdi Yalçın Doğan ancak bir hafta dayandı diye yazmış T24'te. Yani Merkez Bankası her şeyi göze alıp faiz oranlarını %17.75'ten %24'e yükseltiyor. %35 oranında bir artış kendi içinde. Dramatik bir adım. Ve 6.45 lira dolayındaki dolaşan dolarda 6.01'e kadar geriliyor. Ama çok değil, aradan bir hafta geçiyor. Bugün 20 Eylül diye yazmış dün. Ve nedir? Nedir efendim? 6.27 ile 6.35 arasında dolaşıyor. Şu anda kaç bilmiyorum. Bakayım. Bir bak bakalım. 6.26.78 diye yazıyor T24'ün internet sitesindeki üst banner'da. Evet, o zaman Yalçın Doğan'ın dediği doğru. 6.27 ile 6.35 arasında gidip geliyor. Yani hemen hemen faiz artışına denk gelen değere epey yaklaşıyor. Peki bu fiyaskonun nedeni ne? Demiş. Ve işte şeyin sözcünün ve diğer bazı gazetelerinde belirttiği müthiş savurganlık. Doların en az 3 aydır tırmanış karşısında bugüne kadar dişe dokunur alınan tek önlem faiz artışı. Hı hı. Halbuki herkes iktisatçılardan iş adamlarına, şirket yöneticilerine, piyasadaki bütün aktörlere ve akademisyenlere kadar istisnasız herkes bağıra bağıra kim bilir kaç kez aynı noktayı vurguluyor. Sıkı mali politika, yani tasarruf, gel gör ki anlayan biri gelsin demiş. Dün de işte biraz önce sözünü ettiğimiz Sözcü gazetesinde Erdoğan Süzer'in haberi bu anlamda ibretlik ve şöyle vermiş dün Sözcü'de Erdoğan Süzer. Kamu binalarına kamu binaları kiralama ortalama 680 milyon lira. Makam araçları kiralama 334 milyon lira. Hı hı. Helikopter ve uçak kiralama 154 milyon. Hizmet binası, sosyal tesis, lojman onarımı 767 milyon. Bina satın alma 57 milyon. Kırtasiye 418 milyon. Kırtasiye mi? Kırtasiye. 418 milyon. Kalem, silgi falan herhalde. Hı hı. Tablettir belki bir de. Fatih projesi mi? Ama yok, eskiden de o. Temsil ve ağırlama giderleri 112 milyon. Peki harcamaların hepsi insana diken gibi batıyor da özellikle iki kalem daha beter. Temsil ve ağırlama için 112 milyon. Bu nasıl temsildir? Ne ağırlamasıdır? Türk misafirperverliği işte. Evet. Sadece yabancı konuklar için mi yoksa başka kimler için demiş. Yabancı da olsa niye bu kadar fazla temsil ve ağırlama gideri? Hangi gelişmiş devletin, Amerika, Almanya, Fransa gibi ve devamı ülkelerde bu kadar yüksek temsil ve ağırlama harcaması var? İkincisi de, ikinci kalem, helikopter ve uçak kiralama. 154 milyon Türk lirası. Hemen sorma, kimler için lazım diyor. Ne zaman, hangi amaçla, hangi firmalardan kiralandı? Bu nasıl bir harcama, nasıl bir savurganlık diyor. Ve kemeri halk sıkıyor. Kemeri halk sıkıyor. Enerji Bakanı da bu konuyla alakalı bir açıklama yapmış. Son zamanlarda ard arda yapılan zamların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bugün ismini ikinci kez andığım Fatih Dönmez, elektrik fiyatlarına yeni bir zam olup olmayacağına ilişkin olarak maliyete bakılacağını söylemiş. Biz elektriğimizi aşağı yukarı %30-35'ini doğalgazdan elde ediyoruz. Doğalgazda da dışa bağımlıyız. Kur neredeyse iki kat arttı ve doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yansımış oldu. Biz minimumda tuttuk demiş. Ya suçu yok yani hükümetin bu konuda. Evet, şimdi bu uçak meselesine hafifçe dönebiliriz. Evet. Hasan Cemal T24'ten 400 milyon dolarlık uçak üzerine yazmış işte 19 Eylül tarihli yazısını. Kime? Cumhurbaşkanına mı? Devlete mi? Hediye mi? Hibe mi? Uçağı satışa çıkardıklarını duyduk diyor Erdoğan. Talip olduk ama para almadılar. Bu bir hediye değil, hibedir. Devlet yönetimiyle ilgili etik kurallar vardır. Bu ahlaki kuralların kimi yazılı kimi yazısızdır diyor Cemal. Bu kurallara şöyle ya da böyle uyulmadığı zaman önce istifa kurumu çalışır, sonra yargı yolu açılabilir. Özellikle demokrasilerde etik ahlak konularında büyük bir hassasiyet vardır diyor. Yani çarpıcı bir örnek veriyor. 2012 Almanya'da zamanın Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Eyalet Başbakanlığı döneminde kredi almış, düşük faizli ve özel kredi kaynağı bir iş insanının karısı. Bu arada da Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanlığı sırasında bazı iş insanlarının villalarında yaptığı tatiller de basına sızmış. Ve medyada patlayınca Hannover savcılığı harekete geçmiş. Cumhurbaşkanı Wulff'un dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyor ve çıkar çelişkisi var diyor savcılık. Almanya Cumhurbaşkanı hakkında da çıkar sağlama şüphesi uyanınca Wulff fazla beklemiyor. 2012'de istifa ediyor. Bir de Sırbistan örneği vermiş Hasan Cemal. bu ülkede cumhurbaşkanlarının yabancı ülke devlet başkanlarından 50 doları geçen hediye almaları yasaktır. Hı hı. 50 doların üzerindeki hediyelere gelince devletin demirbaşına kaydedilir. Cumhurbaşkanlığının kabul salonunda sergilenir. Örnekleri çoğaltmakta gerekmiyor. Bir yabancı devletten gelen 400 milyon dolarlık, yarım milyar dolara yakın bir uçak ister hediye ister hibe olarak kabul edilemez. Yaşanan çok büyük skandaldir, rezalettir. Bu uçağın Katar'a derhal iade edilmesi gerekir diyor. Ancak 400 milyon dolarlık bir hediyenin ya da hibenin kabulüyle de tek adamlık yönetimi kendini aşmış, her şey yerle yeksan olmuştur diyor. Evet. Metin Münir de aynı konuda yazmış. Erdoğan'ın yeni uçağı onu yere çaktı diyor T24'te. Katar emirinin Cumhurbaşkanı'na verdiği Boeing 747-8 eğer gerçekten hediye ise herhalde bir devlet başkanından diğerine verilmiş en pahalı hediye olarak Guinness Rekorlar kitabına geçecektir diyor. Devlet başkanlarının daha çok karşılıklı ziyaretlerde birbirlerine hediye vermeleri adettendir. Deneyimli bir diplomattan öğrendiğime göre teamülen bu hediyelerin değeri 100 dolar, 50 ila 100 doları geçmez. Hediyeler kişiye değil makama hediye edildiği için başkanlığın envanterine geçirir ve bir yerde saklanır ya da teşhir edilir diyor, o da Cemal gibi. Ben size teamülü anlattım dedi diplomat. Bir devlet başkanı pahalı bir hediye de sunabilir, almıyorum diyecek haliniz yok. O da aynı şekilde kayda alınır, saklanır veya teşhir edilir. Bir devlet başkanı hediyeyi evine de götürebilir, ona da şunu geri ver diyecek haliniz yok, başınızı sallar geçersiniz. Ama yarım milyar dolarlık bir hediyeyi açıklayacak bir teamül, gelenek veya örnek yoktur. Bu tuhaf olaya bilimde eşsiz olma durumu, singularity olarak tarif edilen bir fenomen olarak bakmak gerekir, eğer bakmak gerekirse. Ve bir devlet adamı kimden gelirse gelsin yüz milyonlarca dolarlık hediye kabul etmeli mi? Bunun cevabı kesinlikle hayırdır. Zira bu kadar pahalı bir hediye, hediyeyi aşan bir jesttir. Niye yapıldı diye sordurur. Yarattığı borçluluk duygusu ilerisi için sorunlar doğurabilir. Bugün size yarım milyar dolarlık uçak hediye eden birisi, yarın sizden buna muadil bir ricada bulunursa hayır demekte zorlanırsınız. Evet, yani mesela Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir tarafından geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Yok, bu senenin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikisi dişi dört yavru aslan hediye edilmişti. Onlar mesela Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilmişti. Orada bakılıyor şu anda. Hala hayattalar mı tam olarak bilmiyorum ama. Bunun karşılığında, aslan karşılığında bir şey istediğiniz zaman gayet rahat bir şekilde karşılanabilir. Ama yarım milyar dolarlık bir uçak karşılığında bir şey istendiği zaman yok veremem demek biraz zor olabilir. Yani Reuters'a göre Erdoğan Katar emirinin uçağı satışa çıkardığını duymuş ve alınmasını istemiş. Hı hı. Katar emiri de bunu duyunca ben Türkiye'den para almam diyerek uçağı böyle bir yapmış, hediye etmiş. Doğruysa bu da ilginç diyor. Hangarlarında ikisi süper lüks olmak üzere birçok uçağı bulunan bir cumhurbaşkanı ülkesi büyük bir ekonomik krizin içindeyken dünyanın en lüks ve pahalı özel jetini satın almayı nasıl düşünebilir? Satın alınmış veya hediye edilmiş olursa olsun fark etmez aslında. Her iki halde de olay faaldür. Türkiye'yi idare eden kişinin ülkenin gerçeklerinden ne kadar koptuğunu, ne kadar duyarsızlaştığını, ne kadar ölçüyü kaçırdığını gösterir demiş. Zaten sözcü yazarı Soner Yalçın da Katar emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo jeti yasalar nezdinde değerlendirmiş. Ve bu hediye uçak kimin, devletin mi Erdoğan'ın mı sorusunu yöneltmiş. Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül'ün makamından ayrılırken aldığı hediyeler için kamu görevlilerine verilen hediyelerin bedellerinin tespiti ve kayda geçirilmesi konusunda düzenlemeler, yasalar cumhurbaşkanlarını kapsamamaktadır. Bu hediyeler devleti temsil eden cumhurbaşkanlarının şahsına verilmektedir diye bir açıklamasını hatırlatmış. O Gül'ün aldığı hediyeleri eski, daha önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in aksine devlete bırakmadığını söylemiş. Ama Soner Yalçın soruyor, uçağın sahibi devlet mi Erdoğan mı diye. Abdullah Gül hediyeleri bırakmamış mı? Bırakmamış. Ahval'de de bir haber çıkmıştı. Uçağın aylar önce alınmış olduğunu, Hürriyet yazarı Uğur Cebeci'nin kaleminden uçağın bakım ve Türk bayrağı renklerine dönüştürülmesi görevini üstlenen şirkete bakmış, Irak'ta Basra'da doğmuş Kadri Muhittin diye birisi. Aviation Week sitesi haberinde de VVIP, VIP'ten sonra VVIP varmış. Çok çok önemli kişi yani. Very, very important person. Very, very important. Boeing 748-8 tipi uçağın buradan burundan kuyruğa yenilenme işini üstlendiğini duyurmuş AMAC şirketi. Çok ilginç aslında. Güzel titriş Habertürk'te o. De Nisan 12 Nisan'da bir haber. Ta 12 Nisan'da Türkiye Hava Yolları tarihinde ilk kez pilot alımıyla ve dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380, Boeing 747 gibi geniş gövdeli uçakların tip eğitimine sahip pilotların da başvurularının kabul edileceği belirtilmiş. Yani çeşitli kaynaklar uçağın aylar önce alındığını ve hediye olmadığını da gösteriyor. Ama Erdoğan bu uçağı alabiliyor çünkü demokratik bir ülkede olacağı için olacağı gibi kamuoyu tepkisinden de çekinmiyor. Tıpkı eşinin 50 bin dolarlık Hermes çanta takması ve yurt dışında lüks mağaza kapatmaktan çekinmemesi gibi demiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz ama iyi haberle tamamlıyorum. Günün en hoş haberini sona sakladım. Buyurun efendim. Yani bu bir saatin sonuna. Very very nice haber galiba. Evet. Very very important haber. Rusya vatandaşlığına geçen ünlü Fransız aktör Gérard Depardieu Türk vatandaşlığı almak istediğini söylemiş. Zor değil. Ekim ayında Türkiye'ye geleceğini belirtmiş. Yani önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Danton rolünü de oynamıştı. Son orada seyretmiştim ben. Asterix'teki rolüyle hatırlıyorum kendisini. Obelix. Depardieu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceğini ifade etmiş. Aydınlık gazetesinden Levent Uluçer'le kendisi Levent Uluçer mülakat yapmış. Ayrıca Rusya vatandaşlığından başka Cezayir vatandaşlığı da var demiş. Türk vatandaşı da olmak istiyormuş. Ayrıca da Kuzey Demokratik Kore Cumhuriyeti KDHC Başkanı Kim Jong-un'la da görüşmesi bekleniyormuş. Bir de Kuzey Kore vatandaşlığı alabilir. Ya gelmesine gerek yok. 500 bin dolar. Ya versin. Öyle değil. Önemli olan o değil. Ramazan Kadirov'u tanıyor musun? Ramazan Kadirov. Evet. Ramazan. En son ülkesindeki işcinselleri işkence yapıldığına dair haberlerle gündeme gelmişti. Evet. Çeçen şeyi Putin'in koruması altındaki zalim bir adam. Onun Çeçenistan vatandaşlığı bile olabilir. Misafir etti işte Depardieu'yu. Babam da komünistti zaten benim dedi. Burada babası da mı komünistmiş? Babadan olan nesil galiba bunlar. Evet. Böyle, genetik geçiyor komünizm. Ve şimdi de buraya Türkiye'ye gelince Depardieu. Babam da mı radikal şey? Babam da siyasal İslamcıydı. Siyasal İslamcıydı diyebilir. Her şeyi diyebilir. Gerard Depardieu'nun babası kim? Hem siyasal İslamcı hem komünist. İlginç olabilir. Evet. Depardieu'yu heyecanla bekliyoruz. Danton rolünde özellikle. Oui. Ama şeyde hatırı sayılır. Obelix de fena değil yani. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, öncelikle bir 10. yıl dönümünü andığımız, kutladığımız diyemeyeceğim maalesef. Dünyanın en büyük mali krizlerinden bir tanesi. Ne yapıyor Ömer Madra diyordum, kutladığımız mı diyecek acaba dedim. Vallahi tam onun cumartesi gününe denk geliyordu işte Lehman Brothers adlı şirketin çöküşüyle beraber bankanın, başlayan şey evet. Bankanın. Ama şimdi birçok yazı da çıkmaya başladı. Yeni bir büyük mali krizin geleceği ve bu sefer ötekilere de benzemeyeceği çok büyük olacağı gibi yazılar da çıkıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konularla uğraşan Elizabeth Warren senatör bayağı bankacıların banka sahiplerinin hapse atılması gerektiğini söylüyor. Suç işlediler diye. Ve bu meselenin bu şekilde üzerine gidilmesi gerektiğini söylüyor.

Zeybekler albümünden. Mehmet Ruhi Su 1912 doğumlu, 1985'te bugün hayata veda etmiş önemli bir Türk halk müziği sanatçısı, müzisyen, opera kökenli, aynı zamanda da haklar mücadelesinin önde gelen isimlerinden biri. Ona da bir günaydın dedik. Evet. Osman Kavala davasıyla alakalı olarak bir gelişme var. Ortada herhangi bir henüz soruşturma olmasa da yaklaşık bugün itibariyle 324 gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala ile alakalı olarak çıkarılmış bir haber var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AHİM, Osman Kavala'nın avukatlarının 8 Haziran 2018 tarihinde yapılan dava başvurusu ile ilgili dosyayı hızlandırılmış prosedürle işleme koyma kararı almış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden savunma yapılması için Ankara'ya bir dizi soru yöneltilmiş. Deutsche Welle'nin Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'nın haberine göre diye yazıyor Biyanet'in internet sitesinde. Mahkeme özellikle Kavala'nın hakkında geçici tutukluluk kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uyumluluğuna odaklanmış. Evet, aykırı olduğu açıkça belli. Yani ben iyi kötü biraz onlarla ilgili çalışmalar yapmış biri olarak söyleyebilirim ki tereddüt bile yok bunun tamamen aykırı olduğunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Türkiye'de tam en etki taraflarından biri. Uygulamakla yükümlü yani. Somut delil isteniyor. Tutuklamanın tırnak içinde yasallığını sorgulayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklanma kararına temel oluşturan suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe kavramı hakkında ayrıntılı bilgi istemiş. Tutuklama kararı alındığı sırada dosyada bulunan kanıtların yeterli olup olmadığını sormuş. Kavala hakkındaki geçici tutukluluk süresinin tırnak içinde makul sürede yargılanma şartıyla bağdaşıklığını da sorgulamış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Kavala'nın tutukluluğunun yasallığına karşı itiraz hakkına sahip olup olmadığı konusunda da ayrıntı talep etmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrıca Kavala'ya yönelik tutuklama kararının siyasi olduğuna ilişkin iddialar hakkında Türkiye hükümetinden savunma talebinde de bulunmuş. Kavala'nın şikayetlerine de yer verilmiş burada. Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı dava başvurusunda hakkındaki geçici tutukluluk kararının ve bu kararın uzatılmasına AHİS'in emniyet... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yani. Emniyet ve güvenlik hakları ile ilgili 5. maddesinin aykırı olduğunu savunuyor. Tırnak içinde çıkarılan zorluklar nedeniyle hakkındaki geçici tutukluluk ve tutukluluğun devamı kararına itiraz edememiş olması ve Anayasa Mahkemesi önündeki sürecin uzunluğunun da yine aynı şekilde AHİS'in aynı maddesine aykırı olduğu tezini işlemiş. Yani bu artık bir absürt tiyatroya dönmüş durumda, çünkü güvenlik yani şey için, tutuklama için gereken gösterilen bütün şeylerin tamamen ötesine geçmiş, gerekçelerin ötesine geçmiş bir durum. Bu dünyada da çok sık eşine rastlanır bir durum değil yani. Evet, Kavala ayrıca hakkındaki tutukluluk kararının siyasi nedenlerden ötürü verildiğini, bu durumun AHİS'in 18. maddesine aykırı olduğunu da söylüyor. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala 18 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınmış ve 1 Kasım 2017 tarihinde çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında geçici tutuklama kararı çıkartılmıştı. Bu bilgi veriliyor Biyanet'in haberinde. Kavala'nın bu karara itirazı sonuç vermemiş ve aynı zamanda Kavala'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru süreci de devam ediyor diye belirtilmiş. Durum evet. Böyle. Ne olduğunu tekrar hatırlatmak gerekirse, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala 18 Ekim 2017 akşamı Antep'te Göte Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Sabah gazetesi 24 Ekim tarihli sayısında Kavala'nın tutuklu Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'la aynı dosya kapsamında sorgulandığını iddia etmişti. Ve Kavala da 1 Kasım 2017'de tutuklanmıştı. O süreden beri Kavala tutuklu ve hakkında bir iddianame yok. Evet, bir başka hukuk olayı da Berkin Elvan ailesinin avukatları dünkü duruşmada sanık polis dalgalının telefonunun sinyalinin Elvan vurulduğu sırada ve yerde tespit edildiğini hatırlatmış ama mahkeme tutuklama talebini yine reddetmiş. Yani sanık polisin telefonu hayatını kaybeden genç öğrenci Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde, gaz şeyiyle vurulduğu yerde sinyal vermiş. Buna rağmen şey yapılmış duruşmada, Ok Meydanı'nda olay günü görev yapan ve ZET biber gazı kapsülü atan silah kullanan tanık polisler dinlenmiş. Onlar daha önceki soruşturmadaki ifadelere benzer şekilde bilmiyorum, hatırlamıyorum, görmedim diye yanıtlamışlar. Mahkemede sanık Fatih Dalgalı'nın duruşmaları takip ediyor olması, yaptığı görev nedeniyle kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçeleriyle tutuklanması talebini reddetmiş. Bir sonraki duruşma 28 Kasım 2018'de onda görülecek. 14 yaşındaki Berkin Elvan 16 Haziran 2013'teki polis saldırısında başının arkasından gaz fişeğiyle, Z fişeğiyle yaralanmış. Kalbi durmuş olarak hastaneye götürülmüş. 269 gün sonra da Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 42 polis hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Evet, böyle mukavemette bulunan eylemcilere müdahale ettiği diye de bir iddia var. Peki, şimdi biraz önce şeyden bahsettiğimiz geniş bağlamda hem ekonomik krizin getireceği büyük çöküş, toplumsal çöküş, global kriz, hem de bunun savaş gibi son derece vahim başka sonuçları olabileceği açısından bir yazı çıktı. Onu çevirdik ve internet sitemizde de yer alıyor. Vakayname adı altında yazılan yazılardan biri. Bu son vakaynamede 75 yıllık bir başka vakaynameye yer veriyoruz aslında. Britanya'nın, İngiltere'nin Guardian gazetesi geçen hafta sonu yayımlanan haftalık ekinde, Guardian Weekly adını taşıyor, İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık yıllarından günümüze parlak bir ışık tutmayı amaçlayan olağanüstü güncellikte ve biraz da tüyler ürpertici nitelikte bir tanıklığa yer veriyor. İşte onun tam çevirisi, kısa bir makale aslında. Onu verelim biz de şimdi. İnternet sitesinde de bulmamız mümkün. Stanislaw Aronson adlı bir yazar, 93 yaşında, Tel Aviv'de yaşıyor, Polonya Yahudisi. Makalenin başlığı şöyle: Varşova gettosundan sağ çıkabildim ama şimdi Holokost'u, yani Yahudi soykırımını yaratan hataları tekrarlamaya mahkum olduğumuzu dehşetle fark ediyorum. Önemli bir tanıklık. Şöyle başlıyor yazı. Almanya Şansölyesi Başbakanı Angela Merkel bu yaz şöyle dedi: savaştan sağ çıkabilen nesil aramızdan ayrıldığında biz de tarihten ders çıkarıp çıkaramadığımızı anlayacağız. 1925'te doğmuş, Varşova gettosundan sağ çıkabilmiş, ailesini Holokost'ta kaybetmiş, Polonya Yeraltı Teşkilatı Anayurt Ordusu'nun özel harekat birliğinde hizmet vermiş ve 1944 Varşova ayaklanmasında çarpışmış bir Polonya Yahudisi olarak Avrupa tarihi içinde topun ağzında olmanın ne demek olduğunu biliyorum diyor. Ve bundan doğru dersleri çıkartma muharebesinin ya da mücadelesinin kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan korkuyorum diyor. Çok önemli bir uyarı. Şimdi 93 yaşında, Tel Aviv'de yaşamakta olan biriyim ve vatanım, ana vatanım Polonya'da somun pehlivanı yurtseverlerin, kuşağımın anılarını nasıl ustaca manipüle etme peşinde olduklarını gözlemekteyim. Bu kişiler ulusal onuru yücelttiklerini ya da günümüz gençlerine gurur aşılamakta olduklarını sanıyor olabilirler. Ama aslında gelecek kuşakları karanlıklar içinde, savaşın karmaşıklığından bir haber ve bizlerin öylesine büyük bir bedel ödediği hataları tekrarlamaya mahkum olarak yetiştirme tehlikesine sürüklüyorlar. Ders çıkarılmıyor diyor, şanlı atalarımız, ecdadımız diyerek Polonyalılar öyle girişti diyor. Ama bu sadece Polonyalılığa özgü bir olgu değil diye devam ediyor Aronson. Avrupa'nın birçok yerinde meydana gelmekte ve bizim deneyimlerimiz bütün kıta için çıkarılacak dersler içermekte. Yaşadıklarımdan öğrendiğim kadarıyla ilk olarak birincisi, geleceğin Avrupa kuşaklarına benim kuşağımı gerçekte olduğumuz şekilde hatırlamalarını öğütlemek isterim. Hepimiz bugünün gençleriyle aynı kusur ve zaafları barındırmaktaydık. Çoğumuz ne birer kahramandık ne de canavar. Elbette birçok kişi olağanüstü işler yaptı ama çoğu zaman aşırı şartlar onları bunu yapmaya zorluyordu. Üstelik o zaman dahi gerçek kahramanlar çok az sayıda ve pek nadirdi. Kendimi o kahramanlar arasında saymıyorum. Aynı şey ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için de geçerli. Elbette bağışlanamaz suçlar işleyen birçok insan vardı ama biz dehşet ve korku içinde yaşayan bir kuşaktık ve korku insanları feci şeyler yapmaya zorlar. İkinci söyleyeceğim şey de şu. Kahramanlar nesli diye bir şey olmadığı gibi kahraman, şanlı, ulus diye bir şey de yoktur. Doğrusu fıtrat bakımından kötücül ve habis bir ulus da yoktur. Şunu itiraf etmeliyim ki hayatımın büyük bir bölümünde Polonyalıların savaş zamanındaki sicillerinden gurur duymalarının, onunla iftihar etmelerinin onlar için önemli olduğu düşüncesindeydim. Ve bu düşünce beni Varşova'daki Nazi işgali altında Anayurt ordusu saflarındaki deneyimlerimi aktarırken Polonyalı yoldaşlarımın kayıtsızlıklarına ya da yardımdan kaçınmalarına ilişkin bazı davranış örneklerini es geçmeye sevk etti. Yalnızca şu son yıllarda gururun kendini üstün görmeye, kendini üstün görmenin kendine acımaya ve saldırganlığa dönüştüğünü gözlemledikçe tanık olduğum zaaf örnekleri konusunda açık sözlü olmamamın ne kadar yanlış olduğunu fark ettim. Gerçek şu ki bir Polonyalı ve bir Yahudi olarak, bir asker ve bir mülteci olarak ben Polonyalıların elinde birbirinden çok farklı bir dizi davranışla karşılaştım. Beni evinde barındırma riskini göze alanlar da oldu, içinde bulunduğum savunmasız durumdan yararlanmaya kalkanlar da. Ve dünyamı yerle bir eden Nazi Almanyası olduğu halde hayatımı kurtaran da bir Alman kadın oldu. Beni Polonya yeraltı hareketine kabul edecek olan erkeklerle tanıştıran bir Alman kadın. Hiçbir ulus erdemin tekeline sahip değildir. Aralarında pek çok İsrail vatandaşı, yurttaşımın da bulunduğu sayısız insan bu gerçeği kabullenmekte hayli zorlanıyor. Üçüncü söyleyeceğim şey şu. Yalanların yıkım gücünü asla küçümsemeyin. 1939'da savaş patladığında ailem doğuya kaçtı ve birkaç yıllığına Sovyet işgali altındaki Lvov, şimdi Batı Ukrayna'daki Lviv şehrine yerleşti. Şehir tıka basa mültecilerle doluydu. Ortalık Sibirya ve Kazakistan'daki gulaglara, yani esir kamplarına kitleler halinde sürgünler yapılacağı dedikodusundan geçilmiyordu. Ortalığı sakinleştirmek için bir Sovyet resmi görevlisi bir konuşma yaptı ve dedikoduların külliyen yalan olduğunu, şimdi olsa bu yalan haber, fake news derdik buna, ve bunları yayanların tutuklanacağını söyledi. Sovyet resmi görevlisi. Bu konuşmadan iki gün sonra gulaglara kitle sürgünleri başladı. Bütün o insanlar ve benim ailem de dahil milyonlarca başkası yalanlarla öldürüldü. Ve şimdi de yalanlar sadece o dönemin hatırasını tehdit etmekle kalmıyor, o zamandan beri elde edilmiş tüm kazanımları da tehlikeye atıyor. Günümüz kuşağı kendisine hiç uyarıda bulunulmadığını iddia edebilme lüksüne de sahip değil. Son söyleyeceğim şey de şu. Siz, siz olun ve dünyanızın bizim dünyamız gibi çökmesinin imkansız olduğunu bir an olsun düşünmeyin. Bir bakmışsınız, doğup büyüdüğüm şehir olan Lodz'da, huzur içinde memnun, mutlu bir ergen hayatı sürerken, bir bakmışsınız, ailecek yollarda kaçışıyoruz. 5 yıl sonra bomboş evime döndüğümde, Holokost'tan sağ çıkabilmiş, yurtsever ordusu gazisi, Stalin'in gizli polisi NKVD'nin korku ve dehşeti içinde yaşayan biriydim. Sonunda kendimi o zamanlar Britanya himayesi olan, mandası olan Filistin'de Yahudi anavatanı için kurtuluş savaşı veren biri olarak buldum. Felaket kapıya dayandığında, bir zamanlar baş tacı edip el üstünde tuttuğunuz bütün o yalanların hiçbir işinize yaramadığını anlayacaksınız. Ahlakın tamamen çöktüğü bir toplumda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Ve her şey olup bittiğinde, tanıklar geçip gittiğinde yavaşça bakacak ve fakat kesinlikle göreceksiniz ki bu en ağır dersler unutulmuş, onların yerini yeni efsaneler alıvermiş. Evet, yazı bu. Stanislaw Aronson yazmış bunu. Guardian Weekly'de çıktı. Guardian hafta sonu ekinde biz de çevirip internet sitemize yerleştiriyoruz. Kendisi Nazi işgali altında Polonya direniş hareketi içinde yer almış ve İsrail'de halen yaşamakta olan 93 yaşında bir Polonyalı Yahudi ve önümüzdeki günler için ders çıkarmaya son derece önemli dersler, ışıklar tutan bir yazı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Tıpkı 17 Ağustos'ta 2017'de de yine Guardian'da çıkan bir başka yazıda Harry Leslie Smith'in yazısını da koymuştuk. 1939'da savaşın gelmekte olduğunu duyamamıştım. Şimdi ise yaklaşan gümbürtüyü duymazdan gelmek imkansız diye yazan Harry Leslie Smith'in yazısını da hatırladım. Ayrıca kendisi de benim geçmişim sizin geleceğiniz olmasın. Ne olur benim geçmişim sizin geleceğiniz olmasın diye de bir kitap yayınlamıştı. Aronson'un bir kitabı var mı yok mu bilmiyorum ama uyarılar çok çoğalıyor. Yine bir Rus uçağı düşmüş bu arada. MiG-31 tipi bir savaş uçağı düştüğü belirtilmiş. Rusya Savunma Bakanlığı uçağın iki pilotunun da uçak düşmeden önce kendini güvenli olarak uçaktan havaya doğru fırlattıklarını söylemiş. Yani havadaki uçaktan daha yükseğe doğru fırlatmışlar kendilerini. Evet, pek öyle yani bugün mesela birçok gazetesinde, ana akım gazetelerde barıştan bahsediliyor çok. Ama çok fazla savaş haberi de var. Mesela Japonya Hava Savunma Kuvvetleri izinsiz hava sahalarına giren Rus savaş uçaklarını uzaklaştırmak için kendi savaş uçaklarını kaldırdıklarını duyurmuş. Ne oluyor diye soruyor insan. Rusya ile Japonya arasında da böyle bir kriz varmış. Hazır dünyanın en büyük tatbikatlarından birini Çin'le beraber gerçekleştirdikten sonra bu tip olayları daha mı sık göreceğiz diye de insan tarihten, korkuyor. Tarihten ders çıkarmak son derece önemli. Onun için bu yazıları harıl harıl okuyup sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen budur. Ustamızın adı Hıdır. Evet, şimdi bir parça çalarak bitirelim. The Beach Boys'un ünlü şarkılarından biri Kahramanlar ve Alçaklar. Bu yazıya çok yakışır diye düşündük. Heroes and Villains, yani İspanya ve yerli evlerinden, kahramanların ve alçakların bulunduğu yerden bahseden çok güzel, hoş bir şarkı. Alçaklar ve kahramana ve alçaklar, ne yaptığınıza bir bakın diye biten, sözleri öyle giden bir şarkı. Onunla da bitirebiliriz herhalde.